थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने एक हाथ से हीर का चेहरा ऊपर किया और अपने होंठ हीर के होंठों पर रख दिए। एक किस के बाद हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया। हीर ने भी शर्मा कर अपना चेहरा हर्षवर्धन के सीने में छुपा लिया। हर्षवर्धन फिर से हीर को बेड पर ले आया और जैसे ही हीर की तरफ झुकने लगा, हीर ने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर घबराते हुए कहा, पीयू के दादी चलिए सो जाइए, बहुत रात हो गई है। हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के कान के पास ले जाकर उसके कान को चूमते हुए कहा, यहाँ सोने थोड़ी आए हैं। ये सुनते ही हीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके चेहरे की लाली बता रही थी कि इस वक्त वो हर्षवर्धन के सामने कितना शर्मा रही है। हर्षवर्धन ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी और देखते ही देखते दोनों फिर से प्यार की दुनिया में चले गए। अगली सुबह जब हीर की आंख खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेले पाया। एक सेकंड के लिए तो हीर डर गई, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ जैसे हर्षवर्धन वॉशरूम में है। जैसे ही हीर ने देखा कि वॉशरूम का दरवाजा खुलने वाला है, उसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं चाहती थी कि हर्षवर्धन सुबह सुबह उसे ऑकवर्ड फील करवाए। हर्षवर्धन हीर के पास आया, उसने प्यार से हीर के माथे को चूमा और कमरे से बाहर चला गया। हीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर शर्मा कर अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद हीर भी उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद हीर भी बाथरोब पहनकर कमरे में आई। उसने कबर्ड खोलकर देखा तो वहां हीर के लिए कपड़े नहीं थे। हीर के पास बस वो साड़ी थी जिसे वो पहनकर आई थी और एक नाइट सूट जो शायद देवयांश ने अरेंज करवाया था। बाकी तो वहां लड़कों के ही कपड़े थे क्योंकि वहां लफंडर ही आते थे। उन सारे कपड़ों को देखकर हीर इतना तो समझ गई कि उनमें से कुछ कपड़े देवयांश के, कुछ शिवाय के, कुछ विराज के हैं। हीर को जब पहनने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो उसने उन कपड़ों में से हर्षवर्धन की एक लंबी सी शर्ट निकाली। उस शर्ट को देखकर ही लग रहा था कि वो हर्षवर्धन के लिए भी ओवरसाइज है। हीर ने उसे पहन लिया। वो शर्ट हीर के घुटनों तक आ रही थी। हीर शर्ट में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। कभी वो कंधे से ठीक करती, कभी उसे नीचे खींचने की कोशिश करती, लेकिन ये सारी कोशिश बेकार थी। हीर हिम्मत करते हुए किचन में गई जहां हर्षवर्धन हीर के लिए नाश्ता बना रहा था। हर्षवर्धन का ध्यान नाश्ता बनाने में था, उसने हीर को देखा ही नहीं। हीर खुद को समेटती हुई हर्षवर्धन के पास जाकर हकलाती हुई जुबान में बोली, पीहू के दादी वो मुझे कुछ पहनने के लिए मिला नहीं, इसलिए मैंने ये पहन लिया। ये सुनकर हर्षवर्धन ने पलटकर हीर को देखा। उसकी नजर हीर पर ही ठहर गई। सुर्ख लाल रंग की शर्ट में हीर कयामत लग रही थी। हीर के खुले गीले बाल जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी, लेकिन उसकी लटे उसकी बात नहीं मान रही थी और बार बार उसके गालों को छू रही थी। हर्षवर्धन ने नोटिस किया कि हीर कभी शर्ट को नीचे खींचती, कभी कंधों से ठीक करती। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने हीर की कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, पहले तुम नाश्ता करोगी या पहले मैं कर लूं? हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर के दिल की धड़कन फिर से भागने लगी। हीर कुछ नहीं बोली, नजरें झुकाए सुन्न होकर खड़ी रही। हर्षवर्धन ने अपना गाल हीर के गाल पर लगाकर उसे रब करते हुए कहा, तुम्हें पता है ये शर्ट मुझे शिवाय ने गिफ्ट की थी, तभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन आज तो ये शर्ट मेरी फेवरेट हो गई। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर की आंखें अपने आप ही बंद हो रही थी। वो बस हर्षवर्धन के छूने को महसूस कर रही थी। हर्षवर्धन से रहा नहीं गया और उसने फिर से हीर को गोद में उठा लिया। हीर ने अपना चेहरा हर्षवर्धन के सीने में छुपा लिया और फिर हिम्मत करते हुए बोली, पीयू के दादी मुझे भूख लगी है। हर्षवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, भूख तो मुझे भी लगी है पीहू की मम्मी, लेकिन पहले मैं खाऊंगा फिर तुम्हें खिलाऊंगा। हर्षवर्धन की बातों से हीर की सांस भारी हो रही थी। वो हीर को फिर से कमरे में ले आया और बेड पर लटा दिया, फिर झुककर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। जैसे जैसे हर्षवर्धन हीर की शर्ट के बटन खोल रहा था, हीर के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। अगले ही पल हर्षवर्धन और हीर के कपड़े जमीन पर पड़े थे। वो दोनों फिर से प्यार की दुनिया में चले गए। 2 घंटे बाद हीर हर्षवर्धन की ब्लैक कलर की शर्ट पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और हर्षवर्धन उसे खाना सर्व कर रहा था। हीर को देखकर लग रहा था कि वो इस वक्त हर्षवर्धन से बहुत गुस्सा है, जबकि हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। हर्षवर्धन ने प्यार से पूछा, क्या हुआ पीयू की मम्मी? हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वो धीरे धीरे खाना खाने लगी। आज हर्षवर्धन ने उसे बहुत परेशान कर दिया था, जिसकी वजह से वो हर्षवर्धन से थोड़ा सा नाराज थी। हर्षवर्धन को हीर की नाराजगी भी बहुत प्यारी लग रही थी, इसीलिए उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, क्या हुआ पीहू की मम्मी, इतना मुंह क्यों फुला रखा है? हीर ने नजर उठाकर एक बार भी हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अब हर्षवर्धन से रहा नहीं गया और उसने हीर का हाथ पकड़कर उसे गोद में बैठा लिया। हर्षवर्धन ने अपनी चिन हीर के कंधे पर रखते हुए कहा, सुनिए जी, इतनी नाराज क्यों? यहाँ हम ये सब करने ही तो आए हैं। तुम तो अभी से नाराज हो गई। अभी तो हम दो दिन यहीं रुकेंगे। जब मेंशन वापस जाएंगे फिर मेरे पास वक्त नहीं होगा, इसीलिए मैं एक एक मिनट, एक एक सेकेंड तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। हर्षवर्धन बात तो कर रहा था लेकिन उसके हाथ हीर की बॉडी पर हरकत कर रहे थे। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर की सांस भारी हो रही थी। उसने जल्दी से अपनी कमर से हर्षवर्धन के हाथ हटाए और पलटकर हर्षवर्धन को गले लगा लिया। हीर की गर्म सांसें हर्षवर्धन की गर्दन पर पड़ रही थी। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें फिर से हीर पर लपेट दी। हर्षवर्धन ने हीर को शांत करते हुए कहा, अच्छा अब शरारत नहीं करूंगा, चलो नाश्ता कर लो। हर्षवर्धन ने हीर को अपनी गोद में बैठाकर ही नाश्ता कराया। रघुवंशी मेंशन। डिनर करने के बाद दिव्यांश अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था, तभी पैंथर वहां आया। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर कहा, कुछ पता चला कहां गई? पैंथर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, बस आपके साले साहब को पता है कि वो कहां है, बाकी किसी को नहीं पता। और जहां तक मैंने पता करवाया है, भाभी ने शौर्य को कसम दी है कि वो किसी को ना बताए कि वो कहां गई है। यार इस लड़की में अकल नहीं है, इसे लगता है कि ये मुझसे बच सकती है, दिव्यांश इरिटेट होकर बोला। पैंथर ने कहा, सर मैंने आपसे पहले ही कहा था, अब भी कह रहा हूं, दृष्टि भाभी को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, खुद दृष्टि भाभी भी नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा सबर से काम लेना होगा। यार मैं कितना सबर से काम लूं, तू जानता भी है 6 महीने हो गए, मेरा एक एक दिन कैसे कटता है मैं ही जानता हूं। उसे नाराज होना है, गुस्सा होना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालनी है तो बेशक निकाले, लेकिन मेरे साथ मेरे कमरे में रहकर, मुझसे दूर रहकर नहीं, दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला। दिव्यांश ने फिर अपने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार ये दृष्टि के बिना मुझे खाने को दौड़ता है, मुझे इस पर नींद नहीं आती, पता नहीं कब दृष्टि इस घर में आएगी। मुझसे अच्छा तो शिवाय है जो अपने और आर्या के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज था, फिर भी उसने आर्या से शादी कर ली, और मैं वही खड़ा हूं जहां पहले खड़ा था, दृष्टि के इंतजार में। दूसरी तरफ आर्या भी अपने कमरे में स्केच बना रही थी। शिवाय फोन पर बात करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने आर्या को देखा, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। फिर वो फोन लेकर बालकनी में चला गया। शिवाय फोन पर किसी से बात करने लगा। शिवाय ने कहा, मैंने तुम लोगों से कब से बोल रखा है, मुझे वंशिका के बारे में सारी जानकारी चाहिए, लेकिन कितने दिन हो गए तुम लोगों ने वंशिका के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस इतना ही पता चला है कि वंशिका मिस्टर रजावत की बीवी थी। मिस्टर रजावत अचानक से गायब हो गए और वंशिका अपने घर चली गई, लेकिन वंशिका का घर कहाँ है ये हम पता नहीं लगा पाए। शिवाय ने टेंशन में अपनी दो उंगलियां माथे पर रखकर उसे रगड़ कर कहा, वंशिका की कोई फोटो, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कुछ तो मिला होगा। मैं तुम लोगों को स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, ईडी से सर तक का जोर लगा दो, लेकिन मुझे वंशिका के बारे में इन्फॉर्मेशन ला कर दो। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शिवाय बोला, कोशिश नहीं काम पूरा करो। हाँ रिया की बहन का कुछ पता चला? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी नहीं सर, वो पागल खाने से भाग गई थी, अब वो कहाँ है कुछ कह नहीं सकते। इस बार शिवाय ने थोड़ा सख्ती से कहा, मुझे एक्सक्यूज मत दो, कम से कम कोई एक काम तो ढंग से करो। मैं तुम लोगों को 15 दिन का टाइम देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके वंशिका और रिया की बहन के बारे में पता करके मुझे बताओ। फिर शिवाय ने गुस्से में फोन कट कर दिया। तभी उसने अपने पीछे आर्या की मौजूदगी महसूस की। शिवाय इस वक्त बहुत टेंशन में था, फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और पीछे पलटकर आर्या को सीने से लगा लिया। आर्या ने भी अपने छोटे छोटे हाथ शिवाय की कमर पर लपेट दिए। शिवाय ने आर्या की कमर को रब करते हुए कहा, ए छुईमुई, बोलने का इरादा कब है? बोलोगी कि नहीं? शिवाय के बोलने की टोन ऐसी थी कि आर्या को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराहट के साथ अपना चेहरा उठाकर शिवाय को देखा। शिवाय बोला, ऐसे देखने से क्या होगा, तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, बस अब तुम्हारी ऑडियो ठीक होनी बाकी है। जल्दी से बोलना शुरू कर दो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आर्या ने फिर से मुस्कुराकर अपना सिर शिवाय के सीने पर रख दिया। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद शिवाय ने आर्या का चेहरा अपनी तरफ उठाया और किस कर लिया। एक छोटी सी किस के बाद शिवाय आर्या से दूर हुआ। शिवाय ने आर्या की खूबसूरती देखकर कहा, यार एक किस में मेरा मन कहां भरता है, एक और चाहिए। शिवाय ने फिर से आर्या को किस करना शुरू कर दिया। इस बार शिवाय की किस थोड़ी बड़ी थी। एक डीप किस के बाद शिवाय ने आर्या को गोद में उठाया और पेट पर ले आया। फिर उसके माथे को चूम कर कहा, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ और सारा दिन स्केच मत बनाया करो। अब मैं तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करवाने वाला हूँ, तो बेहतर होगा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आर्या ने फिर से मुस्कुराकर शिवाय को देखा। शिवाय ने अपना एक हाथ आर्या की आंखों पर रखा और उसे सहलाते हुए कहा, अब सो जाओ। थोड़ी देर बाद आर्या सो गई। शिवाय ने कमरे में नजर घुमाई तो जगह जगह आर्या के स्केचेस पड़े हुए थे। शिवाय ने पहले सोचा कि मेड को बुलाकर साफ करवा दे, लेकिन फिर उसकी नजर जब स्केचेस पर पड़ी तो वो खुद ही उन्हें उठाने लगा। शिवाय ने वो सारे स्केचेस उठाए और एक एक करके उन्हें देखने लगा। आर्या ने स्केचेस में रघुवंशी फैमिली बनाई हुई थी, जिसमें रघुवंशी फैमिली का हर एक मेंबर था। उसने अलग अलग कपल भी बनाए हुए थे। एक पेपर पर उसने शिवाय और दिव्यांश को रिंग में लड़ते हुए बनाया हुआ था, जिसे देखकर शिवाय को हंसी आ गई। जैसे जैसे शिवाय उन स्केचेस को देख रहा था, वैसे वैसे उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी होती जा रही थी। और आखिरी में शिवाय ने एक पेपर देखा जिसमें राजपूत फैमिली थी, जिसके नीचे लिखा था हैप्पी फैमिली। उस फैमिली में एक कपल था और उनके साथ तीन छोटे बच्चे और एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 20-22 से ज्यादा नहीं लग रही थी। क्या दिव्यांश दृष्टि को ढूंढ लेगा? क्या शिवाय वंशिका का पता कर पाएगा? कब मिलेगी रिया की बहन?